Çubuğumu saldım bel bir dikene, çubuğumu saldım bel bir dikene. Üzgün kızlar gibi koldum güllere, üzgün kızlar gibi koldum güllere. Demedim mi sana kız gülden gülesin, demedim mi sana kız gülden gülesin. Kimlerden kız duydun sen de bu işi, böyle mi olur mori bekar cümbüşü. Kimlerden kız duydun sen de bu işi, böyle mi olur mori bekar cümbüşü. Bir evler yaptırdım saman sarısı, bir evler yaptırdım saman sarısı. Başına atmışım be kız buğday darısı, başına atmışım be kız buğday darısı. Babası veriyor vermez dayısı, babası veriyor vermez dayısı. Kimlerden kız duydun sen de bu işi, böyle mi olur mori bekar cümbüşü. Kimlerden kız duydun sen de bu işi, böyle mi?